bastards. I'll crush each and every one of you. I'll crush you to paste, I'm telling you. I'll squash you so hard, you'll have to look up. Hey, dumbass! Ha! but Meghinálhatom valamit? Kávé, vodka, viszkit? Én egy kávét kérnék szépen. Én kávét hogy is, de azt nem. Ha volna Szilva pálinkájú. Jaj, de röstelben. Az az egyetlen, amit nem tartunk. Erre az esetre mindig van nálam egy üveg. Anyicska, két kávé és egy poharra. Három poharat, ezt meg kell kóstolni a tavalyi. Akkor három poharat legyen szíves. Nekem csak egy cseppet. Hogy is ne egy cseppet. Csirőtig, idenét, ez most felénkig. careful and stay in my own corner. Persze, így jár. Nem, köszönöm, nem kérek többet. Így jár, különben lecserélek. A mindenható fiának egészségére. Ülj már le! Na mi lesz, így áll? Feküdj le! Ezt már körülkerítjük, nem? Kibaszott túl meleg van. Ez jó! A szemed tiszta kék tó, a mosolyod napsugár, ajkadon ezer csillag, vidám táncot jár. Szőke hajadon, ahol fény pihen, a szemöldököd meg nem tudom milyen, égi objektumhoz hasonlíthatnám. Gömbölyű válladra szállván, boldog az esti szél, karcsú derekad minden nátszál megirigyelhetné. Ez egyszerűen félelmetes, hogy rajtad minden tökéletes, a hosszú lábaidról már nem is szólva. Mindez szem előtt tartván nem vitatható, hogy a hófehérke hozzád képest göthös bányaló. Tükröm, tükröm, mondd meg bátran, ki a legszebb most Európában? Nincsen semmi kétség, hogy a Barbie, a plasztik tündér Barbie, a mini szex ideál Barbie, úgy szeretünk téged Barbie. Sön templán, szép vagy, szebb a napnál, de nincs oly pillanat, hogy ne nyugtalanítana engemet egy szörnyű gondolat. Azt hiszem, csak egyszer kéne szóra nyitni a szád, és kiderülne, hogy a betonéval azonos az intelligenciád. Ó, Barbie, te plasztik tündér Barbie, te mini szex ideál Barbie, úgy szeretünk téged Barbie. Sön templán, Barbie mező, Barbie szakot áraz, sok-sok Barbie virág, Barbie színben pompázik az egész Barbie világ. Barbie mama, Barbie suliba hordja Barbie fiát, hol Barbie tanárok tanítják a barbiológiát. És ha nem jön közbe semmiféle komplikáció, a Barbie generáció a betetőzik az evolúció. Thank you.

Maga doktornő? Igen. És hisz Istenben? Én? Nem. Föl nem foghatom, hogy hihet benne bárki is. Miért ne hihetne? Nincs bebizonyítva. Még soha nem látta senki. Én sem láttam a maga picsáját, mégis elhiszem, hogy van.